Book 2 ثمانية عشر شمونه عشر شمونه عشر تنظيف المنزل نيكوي هبايت نيكوي هبايت اليوم هو السبت היום יום שבת. היום יום שבת. اليوم عندنا وقت كافي. היום יש לנו זמן. היום יש לנו זמן. اليوم ننظف المنزل. היום אנחנו מנקים את הבית. היום אנחנו מנקים את הבית. אני אנظف الحمام. אני מנקה את חדר האמבטיה. אני מנקה את חדר האמבטיה. זוגי יغسل السيارة. בעלי רוחץ את המכונית. בעלי רוחץ את המכונית. الأطفال ينظفون الدراجات. הילדים מנקים את האופניים. הילדים מנקים את האופניים. الجدة تسقي الزهور. סבתא משקה את הפרחים. סבתא משקה את הפרחים. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. הילדים מסדרים את חדר הילדים. הילדים מסדרים את חדר הילדים. זוגי يرتب مكتبه. בעלי מסדר את שולחן הכתיבה שלו. בעלי מסדר את שולחן הכתיבה שלו. انا اضع الغسيل في الغساله. אני שם את הכביסה במכונת הכביסה. אני שמה את הכביסה במכונת כביסה. انا انشر الغسيل. אני תולה את הכביסה. אני תולה את הכביסה. انا اكوي الملابس. אני מגהץ את הבגדים הנקיים. אני מגהצת את הבגדים הנקיים. النوافذ وسخة. החלונות מלוכלכים. החלונות מלוכלכים. الأرضية وسخة. הרצפה מלוכלכת. הרצפה מלוכלכת. الصحون وسخة. הכלים מלוכלכים. הכלים מלוכלכים. من ينظف النوافذ؟ מי מנקה את החלונות? מי מנקה את החלונות? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ מי שואב אבק? מי שואב אבק? من يغسل الصحون؟ מי שוטף את הכלים? מי שוטף את הכלים?